تفسیر آیت نمبر 65 سے، الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے جو کچھ زمین میں ہے، نباتات، حیوانات، جمادات، تمام چیزیں تمہارے لیے، ان سے فائدہ اٹھانا تمہارے لیے آسان کر دیا، وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور کشتیاں اسی کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں، یعنی نہ صرف یہ کہ خشکی پر موجود چیزوں کو مسخر کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہتے پانی پر چلنے والی کشتی کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور وہ تھامے ہوئے ہے آسمان کو کہ زمین پہ گر نہ پڑے مگر اسی کے اذن سے، تقع واو قاف عین سے، وقع یقع سے وقوع، گرنا، ثابت ہونا، واقع ہونا، واقع اسی سے ہے، اور واقع سے مراد ایسا حادثہ جس میں سختی بھی ہو، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اور وہ تھامے ہوئے ہے آسمان کو کہ زمین پہ نہ گر پڑے، یعنی آسمان ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو جائے، اِلَّا بِإِذْنِ، ہاں اگر وہ چاہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان زمین پہ آ پڑے اور زمین کی ہر چیز تباہ و برباد ہو کے رہ جائے، اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ تعالی بندوں پر بہت شفقت کرنے والا مہربان ہے، اسی لیے اس نے زمین پر ایک ایسا توازن رکھا کہ تمام چیزیں درست انداز میں کام کر رہی ہیں، پہاڑوں کی بلندی میں اور سمندر کی گہرائیوں میں بھی ایک توازن ہے، ایک بیلنس قائم ہے، اسی طرح زمین پر پائی جانے والی تمام مخلوقات ایک اندازے سے پیدا کی گئی ہیں، کیونکہ اگر ان کا توازن بگڑ جائے تو زمین پر پائی جانے والی یہ ساری چیزیں انسان کے فائدے کی بجائے اس کے لیے نقصان دہ ہو جائیں، سورج اور دیگر سیاروں ستاروں کو زمین سے اتنے فاصلے پر رکھا کہ انسان زمین پر زندہ رہ سکے، باقی جاندار بھی زندہ رہ سکیں، یہ ساری چیزیں دراصل اللہ تعالی کا انعام ہے، اس کی شفقت اور مہربانی کا نتیجہ ہے۔ پچھلی آیات میں بھی اللہ تعالی کی کچھ نشانیاں اور اس کے احسانات کا ذکر ہے، مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں کرتا ہے، اگر ایسا نہ ہو، ہمیشہ رات ہی رہے یا ہمیشہ دن ہی رہے تو اس زمین پر زندگی کا قیام ممکن نہیں۔ پھر اسی طرح یہ کہ آسمان سے پانی اتارتا ہے جس سے زمین سرسبز ہوتی، اگر بارش نہ برسے تو زندگی ممکن نہ رہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ زمین پر جو کچھ ہے وہ انسان کے فائدے کا ہے، انسان اسے اپنے کام میں لا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر انسان ان چیزوں کو کام میں نہ لا سکتا، اگر یہ چیزیں انسان کی بات نہ مانتی، انسان کو ان پر اختیار نہ دیا جاتا تو انسان اس زمین پر زندہ نہ رہ سکتا۔ پھر اسی طرح آسمان کو اللہ نے تھام کر رکھا، اگر وہ ایسا نہ کرتا تو زمین پہ زندگی کا وجود نہ ہوتا۔ ان احسانات کا ذکر کر کے جو دراصل ہماری زندگی اور بقا کے لیے ضروری ہیں، فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، وہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تم کو زندہ کیا ہے، پھر وہی تم کو موت دے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا۔ ان الانسان لکفور، یقیناً انسان بڑا ناشکرا ہے۔ جس رب نے اسے زندگی دی اور موت دی، اسی رب کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اسی کا حق نہیں مانتا، اسی کو نہیں پہچانتا۔ اور دیکھا جائے تو زندگی اور موت بذات خود بھی نعمتیں ہیں اللہ کی۔ زندگی کی نعمت کو تو ہر شخص مانتا ہے، لیکن موت کی نعمت اس کو کوئی نعمت ماننے کو تیار نہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان ہمیشہ زندہ ہی رہے تو وہ اپنی زندگی سے بھی اکتا جائے، اور اگر تمام انسان زندہ ہی رہتے، حضرت آدم علیہ السلام بھی آج دنیا میں موجود ہوتے، اور کوئی انسان کبھی نہ مرتا، تو زمین پہ پھر شاید انسانوں کے کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہ بچتی۔ تو اللہ تعالی ہر انسان کو اس دنیا میں کام کرنے کے لیے بس ایک مخصوص وقت دیتا ہے، پھر انسان کو موت کی نیند سلا دیتا ہے کہ اب تم آرام کرو، تمہارا وقت ختم، اب نئی مخلوق آئے گی۔ اور اس طرح ایک سائیکل چل رہا ہے، ایک کے بعد ایک جنریشن آ رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے، اس بیلنس کو بھی دراصل اس نے خود قائم کیا ہے۔ اور زندگی اور موت کا تعلق ایسا ہی ہے جیسے پیچھے بارش کے برسنے سے زمین کی زندگی اور موت کی مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ ساری نعمتوں کا ذکر کر کے آخر میں کیا فرمایا؟ ان الانسان لکفور۔ اگرچہ تمام انسان ناشکرے نہیں ہیں، لیکن انسانوں کی اکثریت ایسی ہی ہے۔ جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ یونس میں، ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرہم لا یشکرون۔ بے شک اللہ بندوں پہ بہت فضل کرنے والا ہے، لیکن بندوں کی اکثریت شکر نہیں کرتی۔ جو کچھ رب نے ہمیں دیا ہے، ہم اتنا تو کیا، وہ تو کسی صورت جواب دینا اس کا ممکن ہی نہیں، لیکن کچھ بھی کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تعالی کی رضا کے لیے، اس کے شکرانے کے لیے، اس کی عبادت کے لیے تھوڑی سی کوشش سے بھی اکتا جاتے ہیں، یا تھوڑی سی کوشش کی بھی تکلیف یا زحمت گوارا نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کفور کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، فعول کے وزن پر، مبالغے کے لیے۔ پھر فرمایا، لکل امت جعلنا منسکن۔ ہر امت کے لیے بنائے ہم نے منسک۔ منسک کا لفظ پیچھے بھی گزر چکا ہے۔ منسک کا لفظ نون سین کاف سے ہے، نسک۔ مراد ہے یہاں طریقے عبادت، شریعت، یعنی ہر امت کے لیے عبادت کے طریقے یا شریعت ہم نے مقرر کر دی تھی۔ ہم ناسکوہ، وہ پیروی کرتے رہے ہیں اس طریقے کی جو ہم نے ان کے لیے مقرر کیا۔ ہر امت کے لیے ایک مخصوص طریقہ تھا، اور ہر امت اپنے اپنے طریقے کی پیروی کرتی رہی ہے۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک شریعت دی گئی، ایک خاص طریقہ عبادت دیا گیا ہے۔ اب اس کی وجہ سے پچھلی امتیں آپ سے جھگڑا نہ کریں، جیسے ان کے طریقے مختلف تھے تو اس پیغمبر کے طریقے بھی مختلف ہیں۔ فلا ينازعنك في الامر، پس نہ وہ جھگڑے آپ سے اس معاملے میں، یعنی شریعت کے معاملے میں، طریقہ عبادت کے معاملے میں۔ ودع الى ربك، ان جھگڑوں کی بجائے آپ کیا کیجئے؟ اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے، لوگوں کو رب کی طرف بلائیے۔ انك لعلى هدى مستقيم، بے شک آپ سیدھی ہدایت پر ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر رسول اپنی امت کے لیے ایک الگ شریعت لے کر آئے. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت، اور اسی طرح ان سے پہلے کے کچھ پیغمبروں کے پاس بھی اپنی اپنی شریعت تھی. اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتی دنیا تک کے لیے ایک شریعت بھیجی گئی. یاد رکھیے کہ عبادت کے دو رخ ہوتے ہیں، یا عبادت کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ظاہری پہلو اور ایک اس کا باطنی پہلو. ظاہری پہلو تو وہ ڈھانچہ ہے یا وہ طریقہ ہے جس پر عبادت کی جاتی، لیکن باطنی پہلو کیا ہے؟ عبادت کی روح، اس کا مقصد، اس کا فائدہ. عبادت کی روح ہمیشہ سے ایک ہی رہی ہے، مقصد ایک ہی رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی خاطر جھکنا، اللہ کی خاطر بندگی بجا لانا. لیکن اس بندگی کا ظاہری ڈھانچہ یا ظاہری شکل مختلف رہی، وقت کے تقاضوں کے مطابق اس میں تبدیلی کی جاتی رہی، اور یہ ایک فطری امر تھا اور اس میں انسانوں کی سہولت تھی. فرمایا کہ ہم نے جیسے پہلی امتوں کو شریعتیں دیں ان کی ضرورت کے مطابق، تو آج کے نئے دور کی ضرورت کے مطابق اور آئندہ قیامت تک کی ضرورت کے مطابق ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک شریعت دی ہے. اب پچھلی شریعت والوں کے لیے حکم کیا ہے؟ کہ وہ آپ ہی کی شریعت کو مانیں، کیونکہ یہ آخری شریعت ہے، اب اس کے بعد کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ صدیوں سے ایک ہی طریقے پر جمنے والے لوگ نئی تبدیلیوں کو آسانی سے قبول نہیں کیا کرتے. اس لیے یہ بات بہت فطری تھی، بہت نیچرل تھی کہ پچھلی شریعتوں والے آپ سے جھگڑا کریں. فرمایا وہ تو جھگڑیں گے، انہیں جھگڑنا تو نہیں چاہیے، لیکن اگر وہ جھگڑیں تو آپ ان کے جھگڑے کی پرواہ نہ کریں، بلکہ ان کو اپنے رب کی طرف یعنی عبادت کی اصل روح کی طرف دعوت دیتے رہیں. آپ یقیناً سیدھے رستے پر ہیں، اور سیدھے رستے کی نشانی کیا ہے؟ کہ آپ اپنے رب کی طرف بلا رہے ہیں یا دعوت دے رہے ہیں. اور یہ کہنا کہ یقیناً آپ سیدھے رستے کی طرف ہیں، اس میں انڈائریکٹلی یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اب آپ کی شریعت پر عمل کرنا ہی دراصل صراط مستقیم کا اتباع ہے، اب پچھلی شریعتوں پر عمل نہیں ہوگا. آپ کا طریقہ ہی دراصل درست طریقہ ہے. وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، جدال کریں، بحث مباحثہ کریں، تو آپ ان کو موقع نہ دیں. آپ کیا کریں؟ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو. یعنی بحث سے بچیں، جھگڑے سے بچیں، ان کے جھگڑوں کے جواب میں جھگڑا نہ کریں، بس اتنا کہہ دیں کہ اللہ کو سب کے عمل کی خبر ہے. اللہ يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کر رہے ہو. یعنی تمہارے اعراض کے باوجود، اگنور کرنے کے باوجود، اگر وہ پیچھا نہ چھوڑے، وہ جھگڑے پر اصرار ہی کریں، تو یہ کہہ کر اسے دور کرنے کی کوشش کرو کہ تمہارے اس اختلاف کا فیصلہ میں نہیں کرتا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی کرے گا، وہی بتائے گا کہ حق پر کون ہے اور بھٹکا ہوا کون ہے. اگرچہ یہ بات ایک خاص کانٹیکسٹ میں کہی گئی ہے، اس میں پچھلی شریعتوں اور آپ کی شریعت کے درمیان ایک طرح سے کمپیریزن کیا گیا ہے، اور اصل طریقہ کار کی وضاحت کی گئی کہ اب کرنا کیا ہے، لیکن یہاں سے انڈائریکٹلی ہم سب کو ایک بہت بڑا سبق بھی ملتا ہے. آج آپ دیکھیے کہ خود مسلمانوں کے اندر بہت سے جھگڑے کس بات پر ہیں؟ شریعت کے ظاہری پہلو پر. مثلا نماز ہی کے طریقے کو لے لیجیے، آج اس بات کی فکر کم لوگوں کو ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جان بوجھ کر نماز کا انکار، نماز نہ پڑھنا ایک طرح کا کفر ہے، تو معمولی بات نہیں. کلمہ پڑھنے کے بعد نماز چھوڑنا انتہائی بڑا جرم ہے، لیکن اس کی طرف پرواہ نہیں، اس کو قائم کرنے کے لیے کوششیں نہیں. ہاں، ساری انرجیز کس پہ لگ رہی ہیں؟ اگر کوئی نماز پڑھنے لگ گیا تو اب دیکھا یہ جائے کہ وہ پڑھتا کیسے. سب پریشانی اس بات پر ہے. آج ہماری تبلیغ کا مرکزی نقطہ، ہمارے سارے غم، ہماری فکریں، پریشانیاں، انرجیز، کوششیں، ساری کی ساری کس پہ لگ رہی ہے؟ کہ جس طریقے پہ میں نماز پڑھتا ہوں وہی درست ہے، اور سب کو ویسے ہی پڑھنا چاہیے، اور جو وہ نہ کرے وہ سب شاید کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں. آج بھی مسلمانوں کے اندر دینی معاملات میں جو اختلافات ہیں، جو فرقہ واریت ہے، جو جھگڑے ہیں، وہ عموماً شریعت کے ظاہری طریقوں پر ہے. دراصل ہم نے عبادت کی روح کو نہیں سمجھا، عبادت کے مقصد کو نہیں سمجھا. ہمارے نزدیک عبادت کیا ہو گئی ہے؟ کہ ظاہری ڈھانچے کو 100% فالو کیا جائے، اگر اس میں تھوڑا بہت بھی کوئی ہم سے اختلاف کرے تو اس سے برداشت نہ کیا جائے، اس سے تعلق کاٹ لیا جائے، اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا ختم کر لیا جائے، اس کے ساتھ شادی بیاہ کے تعلقات ختم کر لیے جائیں. ہاں، دنیاوی کاروبار ہو سکتا ہے، بزنس کٹھے ہو سکتے ہیں، مالی مفادات کے لیے یا دنیاوی کچھ مفادات کے لیے ضرور جمع ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی انسانیت کا رشتہ، کوئی اخلاق کا وہ باقی نہیں چھوڑتے، کوئی احترام انسانیت کا تعلق وہ باقی نہیں رہتا. اس معاملے میں کیا حکم دیا کہ فلا ینازعنک فی الامر، اس معاملے میں آپ سے وہ نزاع نہ کریں، جھگڑا نہ کریں. اگر کوئی جھگڑا کرنے آئے تو آپ کیا کریں؟ اصل روح پر نظر رکھیں، وَدْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ، لوگوں کو رب سے جوڑتے رہیں. اور اگر وہ جھگڑا کریں تو جواب میں کیا کریں؟ اللہ کو پتا ہے، اللہ کو سب خبر ہے جو کچھ کوئی عمل کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. ان جھگڑوں کا فیصلہ قیامت کے دن ہی ہوگا. جو بات تمہیں درست لگتی ہے تم کرتے جاؤ، اور جو میرے دل کو لگتی ہے مجھے کرنے دو. اگر آج بھی مسلمان اس اصول پر عمل کر لیں تو اختلافات ختم ہو کر رہ جائیں. یہ کس قدر افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ ہمارے آپس کے اختلافات کس پر ہیں؟ کہ ہاتھ کہاں رکھا ہے، سینے کے اوپر رکھا ہے یا سینے سے نیچے آ گیا، رکوع میں جاتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہو یا نہیں اٹھاتے ہو. ان بنیادوں پر مسجدیں الگ کر لی گئیں، نام الگ کر لیے گئے، ایک دوسرے سے بغض اور نفرت اور عناد کی وجہ ان چیزوں کو بنا لیا گیا، حالانکہ سب نماز پڑھ رہے ہیں. ان جھگڑوں کا فیصلہ دنیا میں ممکن نہیں، اس لیے کہ جب ہم نے دین بنا ہی ان چیزوں کو لیا کہ صرف ظاہریت ہی کا نام دین رکھ دیا، اور صرف چند ریچولز کو فالو کرنے کا نام اگر ہم نے دین رکھ لیا ہے، اور عبادت کی روح اور مقصد اور غرض، اخلاق اور کردار کی بھلائی اور بہتری اور بلندی اور تزکیہ نفس، اگر یہ سارے مقاصد ہمیں بھول گئے ہیں دین کے کام میں، تو پھر اللہ ہی حافظ. یعنی شریعت کی ظاہری شکل و صورت کے معمولی اختلافات پر جھگڑے ممنوع ہیں، ناپسندیدہ ہیں، کیونکہ ان کا حاصل کچھ نہیں. کیونکہ اگر دین کی اصل صرف ظاہری طریقہ ہی ہوتا، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ظاہری طریقہ اہم نہیں اور اس کی بالکل پرواہ نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی درست ہونا چاہیے، لیکن اس میں تھوڑا بہت اختلاف گوارا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر ظاہری طریقہ ہی اہم ہوتا تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک اس میں کوئی تبدیلی نہ کی جاتی، اور قرآن پاک میں باقی باتیں کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ انچز کے ساتھ ناپ کے آپ کو بتا دیتا کہ آپ کے ہاتھ گردن سے اتنا نیچے، اتنا دائیں، اتنا بائیں، جس طرح کپڑوں کے سائز لیے جاتے ہیں نا، اسی طرح سائزز کے ساتھ آپ کو قرآن پاک میں لکھ کے دے دیا جاتا. لیکن یہ بھی دراصل ہمارا امتحان ہی تھا کہ کون ظاہری طریقوں پر ہی الجھ جاتا ہے، اور کون انہی جھگڑوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور کون اصل پر نظر رکھتا ہے. امتحان ہے نا ہم سب کا، پچھلی امتوں کا جیسے امتحان ہوا کہ انہیں اپنے طریقے چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آنے کے لیے کہا گیا، تو اسی طرح ہمارا بھی یہ امتحان ہے کہ اس معاملے میں ہم کتنی فراخ دلی کا ثبوت دیتے ہیں، ہمارے دلوں میں کتنی وسعت ہے، ہم ایک دوسرے کو کتنا قبول کر سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے کتنے مددگار ہو سکتے ہیں ان چھوٹے چھوٹے اختلافات کے باوجود بھی. یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ نماز پڑھنے والوں تک کو کافر اور گمراہ کہہ دیا جاتا ہے، محض اس لیے کہ وہ تھوڑا بہت آپ کے طریقے سے ہٹ گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب رکھا کیوں، یعنی پچھلی شریعتوں کو مختلف اور آئندہ شریعتوں کو مختلف کیوں رکھا؟ اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی طریقے پر جب لوگ صدیوں چلتے رہتے ہیں تو لوگوں کے اندر ایک جمود پیدا ہو جاتا ہے. عبادت کی روح کو زندہ کرنے کے لیے اس جمود کو توڑنا ضروری ہوتا ہے. اس لیے ہزاروں سال پہلے جو شریعتیں تھیں وہ آ کر وقت کی ضرورت کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تبدیل کر دی گئی، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پتا تھا کہ اب آپ کے دور میں آپ کو وہ کچھ دے دیا گیا ہے جو قیامت تک کے لیے کافی ہے، اب اس میں مزید تبدیلی کی ضرورت نہیں. اور اس کے اندر میجر تبدیلی تو نہیں ہوگی، لیکن چھوٹی موٹی تبدیلیاں وہ ودن دین رکھ دی گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ثابت ہوتے ہیں عبادت، مثلا نماز کے مختلف طریقے. یعنی ہر گروہ جو مسلمانوں کے اندر نماز میں تھوڑی بہت جو تبدیلی کرتا ہے ظاہری طریقے میں، ان سب کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی. یہ الگ بات ہے کہ ایک کہتا ہے کہ یہ حدیث یا یہ طریقہ جو ہے یہ زیادہ اوتھینٹک ہے دوسرے کی نسبت، اور اگر آپ کنوینسڈ ہیں اس دلیل سے تو اس کا اختیار کر لیں، اور اگر آپ نہیں ہیں تو دوسرا جو کچھ کر رہا ہے اس کو کھلے دل سے کرنے دیں، دل کی تنگی سے نہیں، کرنے دیں. اس پر شکر کریں کہ لوگ اللہ کی طرف تو ہیں، لوگ نماز تو پڑھتے ہیں. پوچھیے اپنے آپ سے، کیا واقعی کسی کے نماز چھوڑنے پر بھی ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تکلیف اس پر ہوتی ہے کہ کوئی ہمارے طریقے پہ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ اور ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہمارے دل کھل اٹھتے ہیں، ہمارے چہرے سرخ ہو جاتے ہیں، اور ہمارے چہرے پر ایک بہار آ جاتی ہے اگر ہم کسی کو اپنے مسلک یا اپنے طریقے پر نماز پڑھتا دیکھ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہی اصل میں ہمارا دوست ہے، اور باقی مسلمان وہ تو شاید مسلمان ہی نہیں. یعنی اسلامی اجتماعیت اور اتحاد اور اتفاق کس میں نظر آتا ہے؟ ہمیں صرف اس میں نظر آتا ہے جس کا مسلک ہم سے ملتا ہوتا. اس ساری آیت کو سامنے رکھ کر آپ دیکھیے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے، کرنے کا کام کیا؟ وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، رب سے جوڑو لوگوں کو، اور جھگڑوں کی باتوں میں نہ پڑو، ان کا فیصلہ اللہ سے اٹھا رکھو، وہ قیامت کے دن بتا دے گا. أَلَمْ تَعْلَمْ، کیا تم جانتے نہیں ہو؟ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یقیناً اللہ جانتا ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے. یعنی یہ بات بھی پچھلی بات سے ہی متعلق ہے، یعنی اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، یعنی ایک طرح سے دھمکی کا انداز ہے. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ باتیں محض ہوائی باتیں ہیں. ہر شخص کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہر شخص کا سارا ریکارڈ، ساری حرکات، ساری گفتگو، ساری کوششیں، نیتیں، ارادے، جذبات، احساسات، محبتیں، نفرتیں، ساری کی ساری لکھ رکھی ہیں. ان نزالے کا فی کتاب، یقیناً یہ سب کچھ کتاب کے اندر ہے. اور کتاب سے مراد یہاں کون سی کتاب ہے؟ نامہ اعمال. ان ذلک علی اللہ یسیر, بے شک یہ بات اللہ پہ بہت آسان ہے, اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ لوگوں کے سارے کرتوت مکمل ایکوریسی کے ساتھ ریکارڈ کر لیے جائیں, پھر اس کی بنیاد پر قیامت کے دن فیصلہ ہوگا. محبت اور نفرت کا معیار ہمیں کیا دیا گیا ہے؟ ایمان کی تکمیل بتایا گیا ہے, من احب للہ و ابغض للہ, جو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے بغض رکھے. اور ہماری محبتوں کی بنیاد اور بغض کی بنیاد کیا بن گئی؟ مسلک, فرقے, گروہ. یہ لگتا ہے بعض اوقات تو کہ امت اپنے اصل مقصد کو بھول کر بالکل کسی اور ہی جال کا شکار ہو گئی, کسی اور ہی جال میں فیف ہو گئی اور اس سے باہر نہیں آ پا رہی. جیسے ایک پرندہ ہوتا ہے نا, تو وہ جال میں جب پھنس جاتا ہے, یا مچھلی پکڑتے ہوئے کسی کو دیکھا جال میں, جب جال میں مچھلیاں آتی تو کیا ہوتی؟ تڑپ رہی ہوتی ہے نا, ان کو کوئی رستہ نہیں ملتا اب نکلنے کے در سے. تو ہم بھی آج فرقہ واریت کے, گروہ بندیوں کے, اختلافات کے, ایک دوسرے سے نفرتوں کے ایک ایسے جال میں پھنس گئے ہیں کہ جس میں ہم سب تڑپ تو رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کہ نکلنا کدھر سے. نکلنے کا ایک ہی راستہ, بس اللہ سے تعلق مضبوط کریں, اس کے آگے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھیں, اپنی زبان کی حفاظت کریں, اپنے اعمال نامے کی فکر کریں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. دوسری طرف لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کر رہے ہیں, ان چیزوں کی کہ جن کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری, نہ کوئی عقلی دلیل اور نہ ہی کوئی نقلی دلیل. یعنی نہ تو کسی بحث, تمہیز اور ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے, اور نہ ہی کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے. یعنی اللہ کی نازل کردہ کسی کتاب میں کہیں پر یہ ذکر نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں اور فلاں ہستی کو اپنے اختیارات میں شریک کر رکھا ہے. وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ, اور ان کے پاس اس کا کوئی علم بھی نہیں ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ, اور ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے. جو لوگ اللہ کے سوا دوسری ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں یعنی شرک کرتے ہیں, ان کے پاس نہ تو سلطان ہے, نہ علم ہے, نہ ان کا کوئی نصیر ہے. وہ ان تین چیزوں سے خالی, اور ان تین چیزوں کے بغیر وہ پھر سراسر خسارے میں ہی ہیں.